Seguimos aquí en Radio Burla Verde. Tenemos conosco a una nueva compañera de Radio Burla Verde que se incorpora hoxe, Bea. Boas, Bea. Hola. E imos a facer un programiña novo con a María da Alarma Terra dos Montes. Que benvida, María. Moitas grazas, compañeros. E bueno, cando que irades, comenzamos a falar do tema que nos trae aquí en cuestión. Tedes a voz. Gracias. Bueno, pois imos alá con esta conversa, nesta cociña e con este equipo tan profesional. Pois estamos aquí con María de Filloi. Sí, da aldea de Filloi, sí, no, no concello de Forcarei. Eso é, sitúanos un pouco no mapa. De onde ves en representación da Alarma en Terra de Montes, ubícanos un pouco eso, como onde estades, quen sodes. Vale, nos vimos de da comarca de Terra de Montes, que está na provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Pontevedra, e que abrangue os concellos de Forcarei, de Cerdedo e de Beariz. E somos unha asociación veciñal, ambiental e sociocultural que xurdiu a raíz de toda esta vaga eólica fai tres anos. Hai tres anos aí que se formou. E cal foi o xermolo aí, o un pouco a raíz, que, bueno, sí, como as orixes, non? Hai tres anos que se está xuntando a xente. Sí, aí había un par de veciñas que estaban xa preocupadas porque había algúns proxectos eólicos que se querían implantar sobre o noso territorio. Entón, pois, deron a voz de alarma, dai tamén o noso nome, e nunha reunión, nunha charla informativa, nunha torre de alarma ali no concello de Forcarei, foi onde acudimos a súa chamada veciños e veciñas, e a raíz dai nos organizamos para todas xuntas tentar defender a nosa terra e o noso xeito de vida. Que interesante eso tamén das orixes do nome, non? De Alarma en Terra de Montes. É como algo que ven de lonxe, ten certa historia. Sí, como comentaba, se creou, se fundou nunha reunión, nunha torre de alarma, que era onde antigamente, pois, cando había as loitas, se daban as alertas desde aí, as alarmas, e a filosofía, a orixe, a intención de crear esta asociación ven dada fundamentalmente para informar a xente, para alertar a xente do que está a acontecer, porque isto que nos acontece non é bo, non é bo, e que nos debería informar as administracións, sobre todo as locais, que son as que están máis preto de nós, non lo ocultan. E é moi curioso, ademais, porque ali sempre decimos, ali, cando che veñen cortar as silvas, cando che veñen cambiar unha bombilla, unha farola, ou facer calquer tipo de amaño dende o concello, pois veñen a facer unha fotiño e saen a prensa. E sin embargo, con toda esta lacra que temos encima de proxectos eólicos ou mineiros ou outro tipo de ataques, non din nada. Nos lle decimos á veciñanza, lle decimos, se isto fora bo, virían aquí, e xa non virían simplemente co fotiño, farías unha festa, porque se isto é tan bo, pois virían os alcaldes, viría o presidente da Xunta, incluso como isto é tan bo, porque todos sabedes que isto é boísimo, incluso ya ata viría o rei de España, e poñerían carne ao caldeiro, un pulpeiro, os gaiteiros. Entón, xa nos ten que dar moito que pensar que cando nos ocultan este tipo de información, cousa boa non é. E María, como entraste en contacto? Estábamos do outro lado da porta antes de entrar nesta cociña. Cociña, estudio. Estábamos do outro lado da porta, ali fora, ao lado da ruda, falando un pouco sobre esta cousa tal vez máis persoal. Ti contesto onde queiras, claro. Como entraste en contacto coa xente de Alarma? Bueno, é moi curioso, porque nos na nosa zona xa fai máis de 20 anos que temos proxectos eólicos nos nosos montes, e vamos a chamar polígonos industriais eólicos, porque outra gran mentira de chamarlle parque, o parque soa moi ben, todos asociamos o verde, pero non, son polígonos industriais eólicos. Entón, bueno, xa tiñamos ali proxectos implantados, e unha veciña nun serán, me di, María, que van a poñer un parque eólico aí. E ese aí era 600 metros, en fincas de labradío, ao lado das casas. E eu lle decía que no, e ela que sí, que no. Estíamos así un anaco. E eu me fun para casa, vou no cortar así un pouco resumido, e poñome a ver, e vexo que estábamos directamente afectados porque nunha parcela nos queren poñer un muiño. E eu lle digo a miña nai que é maior, lle digo, mamá, tocounos a lotería, nos poñen un eólico na finca. E claro, non me quedei só con iso, eu quería saber máis, entón abrín o proxecto e vin que non era soamente un proxecto na zona que me decía a veciña, senón que a aldea quedaba rodeada de muiños. Me dei conta que esos muiños non eran os muiños que estamos acostumados a ver nos montes, que eran muiños de 200 metros, cando os de agora teñen pouco máis de 50. E empecé a ver as afeccións todas que teñen os muiños. E desto que non sabes por onde tirar, pero convocaron unha reunión ali no concello, non promovida polo concello, senón precisamente pola asociación, e coñecín ali a Rocío, que é a presidenta, e nos explicou dese proxecto en concreto, e tamén nos dixo que había 20 proxectos máis que nos afectaban. Uh-huh. E foi así o contacto con eles. 20 proxectos que además tamén aproveito aquí para meter a cuña, que pensamos que os parques eólicos son os muiños, e alrededor do parque eólico están tamén as subestacións, os vieiros, que son autoestradas no meio do monte, as liñas de alta tensión, un proxecto, un polígono industrial eólico, conleva moito máis alá de simplemente dos muiños. E parece ser que agora hai tamén como esta cousa de para acumular, ¿no? Os como uns camións, ou escoitei esta mañá que falaba aí algunha compañeira sobre esta cousa, ¿no? De que iban meter nos montes pues como uns acumuladores ou algo así. Sí, vou facer unha corrección. Veña. Non os van a meter porque vamos a evitar. Eso é. Sí, bueno, todos coñecemos que Galicia, falando de enerxía eléctrica, estamos exportando enerxía eléctrica. En enerxía primaria importamos, pero o que producen os muiños, que é enerxía eléctrica, estamos exportando, ahora mesmo a cifra, creo que un 40% de enerxía eléctrica que producimos estamos exportando. Da cal, máis do 80% procede de fontes renovables. Bueno, o caso é que os parques eólicos, moitas veces os polígonos eólicos están parados. Eu me levanto pola noite, pola mañán, e vexo dous polígonos industriais eólicos parados. Sin embargo, sí que vexo unha tarabela dunha hidroeléctrica local funcionando. Bueno, pois están parados, entón non están producindo. Entón, agora, a seguinte fase que queren facer é poñer megabaterías no monte, en containers tipo destes dos marítimos, dos que veñen de Asia para acá, poñelos no monte para que acumulen esa enerxía e despois verte la rede cando sea preciso. Cando sea preciso, no, cando este máis cara. Sí. Cando se é interesante para eles. Sí, efectivamente é iso, porque se falamos xa de quen leva o beneficio e o aproveitamento, pois son os lobbies. Eles manexan por conta de resultados, non polos intereses nosos. E ao fío desto que me comentas, estamos sempre nunha gran mentira. Isto non é verde, porque hai un montón de afeccións ao medio ambiente, xa, sin dicir tampouco ao patrimonio nin á saúde da veciñanza, pero hai unhas afeccións ao medio ambiente que xa lle quitan etiqueta de verde. Non é sustentable de ningún xeito. Para facer estos megaproxectos fai falta ir a materias primas, combustibles fósiles, e eso non é sustentable. E despois que nos están dicindo que temos que ser autosuficientes, esa dependencia enerxética. Claro, soa ben, oye, vamos a producir enerxía para nós, pero que pasa? Que, por exemplo, Naturgy agora mesmo está en conversas para que fondos árabes dos Emiratos a Merkel. Entón, ao final, vamos a producirnos enerxía, pero esa enerxía vai ser de países externos, co cal non imos a ser soberanamente, claro. Non imos ter a soberanía enerxética. Entón é outra gran mentira. Claro, hai unha cousa aí tamén, por exemplo, que é o tema de Gamesa. É dicir, é que sabedes que ocurriu con Gamesa, non? Gamesa Siemens. Bueno, non quero meter un dato erróneo, pero bueno, está fora traballando, está facendo componentes fora. Claro, pero o chollo é que tuvo que sufrir un rescate. Es decir, tiña un sistema de rotores de diseño dos novos eólicos estes, dos 250 metros, estas bichos gigantes, tiveron un erro no sistema de diseño do rotor e resulta que tienen que cambiarlos todos. Todos, a empresa ten un pufo inasumible. Estado español botolle, si non me lembro mal, en novembro do ano pasado un rescate de 1.500 millóns de euros a Gamesa. Wow. Xa, pa poñeros os eólicos. Sí, bueno, a ver, este boom que hai agora de proxectos ven derivado de intereses meramente económicos polo tema da captación dos fondos de Next Generation ou iso é así. E retrotraéndonos a 10 anos atrás, nos danos a zona, proxectos que se pretendían implantar fai 10 anos non se chegaron a implantar porque se acabaron as subvencións a renovables. Que claro, posto en contexto, é preciso xerar esa enerxía desas fontes ou é que hai un interés mercantil en xerar enerxía así? Senón non se concibe. Bueno, vamos a escoitar un poquinho de música e seguimos falando. Presidindo a capoeira e mandándonos de maíz, servía ben os seus amos para poder medrar el maíz. Proteína da llevadero, manganchas e pillerías, cantó meu amada china para rematar con seus días. Escalo de Besa, que foi gran fornicadore, escomenzou a chorare e dixo con gran dolore: vinde da loxe galiñas, salvade a miña semente. Pois seguimos aquí na conversa con María e Bea, e bueno, e aquí Pabliño e Manxeu e Óscar, que tamén está carón. Damos pé a que siga esta conversa. Sí, pues mira, moi acaído tamén o que mencionaba aquí da inserción de diñeiro público co tema agora tan de novidade de Altri. Altri din que se non llean 250 millóns de euros que non veñen a facer esa xiga factoría aquí a Galiza. Entón, bueno, ao final volvemos ao mesmo. Son intereses económicos, son os lobbies e por nós, pola terriña, non miran nada. Nin para os veciños e as veciñas enerxía gratis, non? Bueno, eu, como afectada directa por varios proxectos eólicos, liñas de alta tensión e demais tropelías, eso, ter que asumir eso sería peor que unha esmola. Nos somos... xeramos, somos suficientes como para pagar os recibos da luz. Non queremos esmolas. E non hai diñeiro que compense vivir baixo os efectos dun polígono industrial eólico. Hai empresas que che din, porque aquí estamos falando de que afeccións pode ter a saúde. Tema de sons, che din, no? Que che isonorizamos a vivenda. Tema de luces, de reflexos, o efecto sombra. E que che poñemos toldos. A ver, señores, non somos animais salvaxes nun zoolóxico para que nos encerredes nas nosas vivendas. Nos queremos seguir disfrutando da calidade de vida que temos nas nosas aldeas. Por eso estamos nas aldeas, entre outros moitos motivos, pero é pola calidade de vida que temos e que non nos veñan a afectar a saúde. Non... Sí, aparte que é unha imposición contra toda a regla, porque... Eu sempre recordo os Montes Galegos e di que os Montes Galegos son... Debaixo hai unha cantidad de xoias arqueolóxicas impresionante. A raíz de empezar a montar estos montes, estes parques eólicos, o que contabas ti, que entraban os camións arrasando con camiños e demais, aí se fixeron auténticas destrozos arqueolóxicos que nunca se quixeron excavar e que fixeron auténticos destrozos. por todas as zonas onde se están instalando. Eso xa máis al lado do a paisaxe e o verde e a vida do rural, é como un vamos a acabar con toda que a historia deste povo, ¿no? De unha maneira que instalando unha industrialización que non precisamos, que nós non precisamos a forza de machete. Sí, bueno, E con os guardias civiles acordonando a carretera para que pasen esas aspas enormes e facendo cortes de tráfico para que puedan circular esos monstruos para arriba. Sí, e o que fixeron foi facernos creer que a nosa terra, que o noso patrimonio, que a nosa cultura, a nosa historia non vale nada. Que mesmamente os que vivimos aí, en certo modo, era un pouco romántico estar no rural. E nos fixeron creer que non valía nada, pero sin embargo, sí que unha vez que che tocan a fibra, non so vale, temos aquí a nosa historia aina que defender. O tema que comentas da destrución de elementos patrimoniais na zona de Moraña, co parque este do Acibal, eso é que moitas veces digo que se digo o que penso, vou para o cárcere. Sí. Se fago o que penso, cadena perpetua. A ver, no Acibal, como pode ser que un informe arqueolóxico dunha promotora diga que só hai 5 elementos patrimoniais e os veciños camiñando polo monte e vendo eles topen 50? E esta cuestión da represión aconteceu aí en Amil, é o verán pasado, que as veciñas pois quixeron paralizar o momento no que estaban reventando con munición e demais, que vino subir os camións e estaban como avanzando con esto. E a Guardia Civil identificou a toda a veciñanza que estaba ali un pouco protexendo o patrimonio cultural e natural e demais. Claro, aquí acontece algo moi curioso. Certamente a empresa, cando está a facer os traballos, está respaldada por unha autorización. Entón, a Guardia Civil ten que permitir esas obras. É curioso porque se ti na túa casa levantas unha parede, paranche. Deixa a Guardia Civil a pararte. Sí, teña razón, non a teñas como algún veciño. Se queixe, chaparan. Despois xa solventarás ou non. Neste caso, no que ademais os veciños notificaron a Seprona, a Medio Ambiente, a Patrimonio, os achádegos, non paralizaron, polo menos dun xeito cautelar, por iniciativa propia dos corpos de seguridade, non paralizaron as obras. E o feito de non paralizar as obras, a empresa promotora, onde sabía que había algo que os veciños detectaran, algún elemento patrimonial, metía as máquinas pa diante e cando xa despois iban os expertos da Xunta, non había nada. E naquel momento recordo, se non lembro mal, que estaban tamén coa agarrando como informe de Augas de Galicia por o tema dos impactos, bueno, que iba a afectar o regato a unha traída das augas. Sí, as augas daquela zona do Monte Acibal pois van para o encoro que abastece Pontevedra e Marín, e a subestación dese polígono industrial eólico do Acibal vai xusto encima de onde están as nacentes, e os veciños viron as perforacións de 2-3 metros de profundidade e 15-20 centímetros de diámetro, donde iba a empresa a meter a dinamita, e eses furados estaban todos cheos de auga. Entón avisaron Augas de Galicia, a persoa de seguridade da empresa deixaba entrar Augas de Galicia, pero non cos veciños. Entón, claro, a Norvento, vamos a poñer nomás a empresa, Norvento, entraba co funcionario da Xunta de Galicia de Augas, e levaba onde o quería levar. Entón reventaron nacentes de ríos e modificaronse cursos da auga. Sí, a destrucción preventiva. Eu lembro-me, bueno, na miña zona ali, bueno, en Casalonga, Toisal, o vertedoiro, que estaba paralizado, a veciñanza conseguirá paralo, non? Pero xusto chegou a pandemia, non? E que fixeron? Pois se puxeron a traballar para a construción do vertedoiro na medida da pandemia, de feito clandestino, onde cando supostamente a xente tenía que estar fechada nas súas casas, colleron, meteron ali toda a maquinaria, ata que a xente dali se deu de conta e empezaron a ter que facer turnos para evitar que chegaran por ali, pero cunha jeta e unha cosa de... E te vou a poñer isto como un feito consumado, no que xa está. Sí, home, agora, recentemente, houve unha paralización cautelar do polígono industrial do Acibal por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e Norvento lle contestou ao tribunal que precisaba, creo lembrar, como 15-20 días para facer traballos de mantemento. E sin, pero ademais así literal, non dicindo, pois, en tal coordenada teño que estar traballando a facer este traballo de mantemento, e despois Norvento, sin agardar que o tribunal lle conceder esos días para esos traballos de mantemento, seguiron traballando no monte. É dicir, son cousas, moitas veces eu digo, explícalle isto a un neno, porque nos ensinan a respetar as leis con moita impunidade, non? Sí, tens toda a razón. Dillo o neno, e non vou entenderlo. Os nenos son as xentes máis expertas a hora de darse conta de que algo choca, ¿no? Como que eu non podo facer eso, pero en cambio un señor que ten moito diñeiro o pode facer como lle peta e niñe di nada. Pois eu quero ser tamén como ese señor, ¿no? O que? Por que non podo tener eu o dereito a facer o que me pete con o meu? E a contra. O sea, eso pues, está levando a que cada vez haxa máis xente que desperte por fin e dese conta de quen son os auténticos ladróns en este mundo. Que supoño que eso tamén, ao mesmo tempo, é cando te atopas con xente de todo o redor e o problema é evidente e ves que hai xente que se suma para atacarlo, tamén é unha maneira de como de sentirte non só entre esta barbarie, ¿no? Tú, por exemplo, como vos sentíxedes al xuntarvos, al darvos conta que ese problema non só era de un veciño ou dous, sino que tal, e surdiu esa grandiosa idea de xuntarvos e despois incluso ser as organizadoras de primer Burla Verde, que foi o ano pasado? A ver, sentímonos con máis forza que nunca, e recargámonos mutuamente de enerxía esta sí que limpa, sí que é renovable, sustentable. Cargámonos de eso, de enerxía uns ás outras, porque témolo moi claro e somos moi coñecedoras de que o camiño para manter e conservar o que temos é este, é loitar, é informarnos moito, non decaer e estar eso día a día lendo os dogas. Non nos deitamos antes das 12:05 para ver o doga do día seguinte, que non ganamos nada, pero queremos xa dormir e o día seguinte hai que empezar a facer algo, facelo, e é moi moi fermoso a tua parte de rodearte de xente para seguir na loita. Un só é imposible. Imos poñer un poquinho de música. Todas as portas están pechadas con inverno, podes trocar o teu sorriso. Nos arrabaldos, bandeiras, batidas e esfarrapadas, deixas atrás a vida, deixas atrás a vida. E sabes que todos os días hai un home morto na cuneta. E sabes que todos os días hai un home morto na cuneta. Que ninguén coñece ainda. Sobre o cadabre do seu home chora, chora. Hai un aire de bombas mortas, remonta vez de medo. Señor, isto é o home. Señor, isto é o home. Entón, María, que andades agora, que frontes abertas tendes para usar toda esa vosa enerxía, que tendes bastante, sei desto, non? As que estades tendes bastante enerxía aí para gastar, bueno, en que estades? Nos agora, por decirlo algún xito, temos a curto plazo dous, tres frentes. O primeiro deles sería que estamos os polígonos industriais eólicos nos contenciosos, entón estamos vendo os expedientes e axudándolle aos equipos xurídicos e a xente que está facendo os informes con ese traballo de documentación. E aquí quería facer unha pequena mención a que vergoñento, absolutamente vergoñento, que as alegacións presentadas polos veciños as conteste a empresa e esas respostas nunca cheguen á empresa. Nos, agora temos acceso aos expedientes de 50.000, de 60.000 folios e estamos tendo a oportunidade de ver as respostas que deu a empresa, que deron as empresas promotoras as alegacións dos veciños. E vou mencionar nada máis unha que ven o fío de que os veciños se queixaban de que as instalacións iban encima de augas, de fontes, de mananciais dos que se sirven as casas, e a empresa promotora contesta que, bueno, no momento de levantar as actas previas, no momento de expropiar, que se valorará ese dano. Quen vai pagar? Es decir, as augas dos veciños, camións de agua embotellada. E Augas de Galicia valida esa resposta da promotora. E despois hai outra tamén moi curiosa. A Dirección de Saúde, a Consellería de Saúde de Galicia, di que uns muiños poden afectar a saúde dos veciños. E a empresa promotora contesta que se os veciños se queixan, que poñerá medidas correctoras. E a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia valida esa resposta. Como a posteriori, como paliativos, non? Pero, señores, se Sanidade di que esas infraestructuras, hai moitas posibilidades de que afecten a saúde dos veciños, eliminemos as infraestructuras. Claro. Pero que a promotora conteste que se os veciños se queixan e se valide eso, entón eu sí que animo a xente a que pida esos expedientes, que fale coa xente, que co gabinete xurídico, e que vexa as respostas. E tamén aí tamén verá o que fixeron os concellos, que moito que fan e non fan. Entón un dos frentes que temos agora aberto é o tema xudicial. E outro tema é que... Ai, sí, falando de xigantes, aí sei que en Terra de Montes hai unha volta ao Xurásico, penso, non? Que aí falan de dinosaurios en Terra de Montes, pode ser? Sí, voltaron os dinosaurios a Terra de Montes. Fugiraptor Invest, Tyrannosaurus Invest. E non é unha broma, Non... Que a xente pensaba que era broma. Nomes de promotoras eólicas que queren implantar macroproxectos eólicos na zona de Terra de Montes. Esos son os nomes que lle puñeron as promotoras. Son proxectos do Estado e agora hai unha norma normativa que cun informe de determinación ambiental poden irse para adiante sin que os veciños poidamos presentar alegacións, e estamos batallando con iso agora. Vamos a tentar que polo menos se os procesos destes proxectos teñen que progresar administrativamente, pois que non se ciña un informe de determinación ambiental, senón que teña que ir polo avaliación ambiental ordinaria, na que todos os veciños, todos os afectados, todos os organismos poidamos presentar alegacións, e polo menos se ten que ir adiante, porque, insisto, non somos negacionistas, non somos antisistema. Non nos gustan os muiños, tamén o decimos, pero bueno, que non estamos cerrados en banda. Polo menos, se un proxecto se pretende implantar na zona, que sexa con todas as garantías. E para a xente que está escuitando, se alguén quixese presentar unha alegación, como tería que facer? Bueno, nestos momentos, como están con eso que lle permite a lei de informe de determinación ambiental, non se poden presentar alegacións. O que sí que pode facer a xente, pode pedir persoarse no expediente como persoa afectada, entón despois sí que terá opción de presentar alegacións. Que, bueno, xa vai contestar a promotora, pois tamén xa sabemos o que hai. O lobo cuidando, non, como é, o raposo cuidando das galiñas. Esos son os frentes que temos así agora. E que dirías así de toda a trayectoria, bueno, destes tres anos, non? Que levas aí man a man coa xente de Alarma, en rede con outra xente, outros colectivos tamén, tamén organizando primeiro Burla Verde. Que dirías así, rescatarías algunha cousa que saiu ben, que ou algunha cousa que, bueno, que destas que meten máis enerxía para andar? Esta é a pregunta máis complexa. A ver, facer un balance destes tres anos sempre ten que ser en positivo. Todo é positivo, porque incluso se hai algo no que nos podemos trabucar, aprendemos. Entón, balance moi positivo, balance positivo. Partindo da primeira clave, que é a de informar a xente, aos veciños, un mesmo, porque nos aprendemos todos os días, aprendemos dun montón de xente, de colectivos de Galicia, de fora de Galicia tamén, e eu que comentaba, eu camiño, balance positivo, formación, moita didáctica, e en ocasións como esta, presencia nos medios, que é super importante, moi importante, porque do que non se fala non existe. Eso. Uh-huh. E sobre este Burla Verde, sobre este segundo encontro Burla Verde, que esperas? Porque está, bueno, está arrancando, xa le va arrancando dende onte pola tarde, pero que esperas hoxe? A ver, o encontro Burla Verde, eu creo que se falaba onte aquí pola tarde tamén nesta casa, é un encontro fermosísimo. E ademais tamén é moi importante porque nos topamos un montón de xente que estamos no día a día con diferentes loitas. E non é unha manifestación. Ao final as manifestacións vamos, berramos, abrimos lonas, cerramos lonas, faixas, lese un manifesto e todos nos vamos para a casa. E este espazo de así de un par de días como este ano, no que podes compartir un xito tranquilo con outros colectivos, vivenzas, é moi importante. E ten tamén esa parte festiva que tamén nos fai falta. Temos que bailar, danzar, cantar, tomarlle tamén algún refrixerio e facer algo bonito deste encontro. Somos loitadoras, pero tamén festeiras. E iso hai que manterlo. Porque o povo galego sempre celebrou as cousas e as loitas tamén con festas. E nós estamos aquí para loitar. Sí, mira, eu aquí lanzo unha que igual é a caída. É que estamos no país das subvencións. Oye, pois que nos subvencionen para andar de festa. Que se deixen de subvencionar estas mierdas que nos reventan a terra. Veña, vai a pregunta poética, si... Me das. Vamos pechando. Si, antes de así de rematar con esta conversa, para a xente que escoita, como lles poderías como describir o lugar onde estamos, aquí no Caurel, dende esta cociña ata, ¿no?, como a zona, bueno, pois por aquí, por Xoane, se podes facer como unha descripción así sensorial, que un cheiro, algo que chega pola pel, un son, unha imaxe. Pois, a ver, a paraxe fermosísima, vense as montañas verdes con un montón de árbores, non se ven eucaliptos. Escoítanse paxariños, o son do río aí ao lado onde está o Burla Verde. Os aromas son moi, moi parecidos aos da miña aldea, aínda que non vin por aí ningunha cuba de purín. Pero a ruda que comentabas ti aquí antes, o sabugueiro, é un entorno rural fermosísimo a coidar. E dende logo, ademais, co día que temos hoxe, que non fai un sol abrasador e non, pero tampouco corra brisa, estáse moi ben e é fermosísimo. Non teño palabras para describir dun xeito como igual o farías ti o que estou vendo, pero sí que me está quedando na retina. E fun moito de fotos, pero agora gustame máis levar as fotos na miña mente, e dende logo esta postal é unha das que vai quedar para sempre, e temos que volver con máis tempo. Eso é. Bueno, pues moitas gracias, María. Un gusto. Graciñas a vos. Pues gracias, María. Nos deixamos con música e en breves xa comenzaremos con outra conversa que ahora mismo xa non me lembro nin cual é, pero hai outra.